महाभारत वन पर्व एकोनषष्टितमोध्याय नल में कलियुग का प्रवेश एवं नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा प्रजा और दमयंती के निवारण करने पर भी राजा का द्यूत से निवृत्त नहीं होना। मृदसुवाच एवं स समयम कृत्वा द्वापरेण कलिशः आज काम ततस्तत्र यत्र राजा सनेसद। मृदस्व मुनि कहते हैं, राजन इस प्रकार द्वापर के साथ संकेत करके कलयुग उस स्थान पर आया जहाँ निषधराज नल रहते थे। स नित्यमंतर प्रेप्तुर निषधे स्ववशश्चिरम् अथास्य द्वादशे वर्षे ददर्श कलिरंतरम्। वह प्रतिदिन राजा नल का छिद्र देखता हुआ निषध देश में दीर्घकाल तक टिका रहा। 12 वर्षों के बाद एक दिन कली को एक छिद्र दिखाई दिया। कृत्वा मूत्र मुपस्पृश्य संध्या मन्वास्त नहीं सदा अकृत्वा पादयो शौचम तत्रैनम कलिराविशत। राजा नल उस दिन लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आत्मन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए, पैरों को नहीं धोया। यह छिद्र देखकर कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। स समावेश्य च नलम समीपम पुष्करस्य च गत्वा पुष्करमाहेदम् एहि दिव्य नलेन वै। नल में आविष्ट होकर कलयुग ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो। अक्षदूते नलम जेता भवान ही सहितो मयाम निषधान प्रतिपद्यस्व जित्वा राज्यम नलम नृपम। मेरे साथ रहकर तुम जुए में अवश्य राजा नल को जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नल को उनके राज्य सहित जीत कर निषध देश को अपने अधिकार में कर लो। एवं उक्तस्तु कलिना पुष्करो नलम अभ्यजात कलिश्चैव भृशो भूत्वा गवां पुष्करम अभ्यभजात। कलि के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गया, कलि भी सांड बनकर पुष्कर के साथ हो लिया। आसाद्य तु नलम वीरम पुष्कर परवीरः दिव्यावेत्य ब्रवीत भ्राता वृषेणेति मुहुर्मुहुः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुष्कर ने वीरवर नल के पास जाकर उनसे बार बार कहा, हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेले, पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। न चक्ष मे ततो राजा समाफानम महामना वैदर्भ्याः प्रेक्षमाणायाः पणकाल ममन्यत। महामना राजा नल द्यूत के लिए पुष्कर के आह्वान को न सह सके। विदर्भ राजकुमारी दमयंती के देखते देखते उसी क्षण जुआ खेलने का उपयुक्त अवसर समझ लिया। हिरण्यस्य सुवर्णस्य ज्ञानयोग्यस्य वाससाम आविष्ट कलिना दूते जीयते स्म नलस्तदा। समक्ष मद सम्मत्तम सुहृदाम न तो कश्चन निवारणे भवच्छक्तो दिव्यमान मरिंतमम। तब कलयुग से आविष्ट होकर राजा नल हिरण्य सुवर्ण रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्त्र दांव पर लगाते तथा हार जाते थे। सुहृदों में कोई भी ऐसा नहीं था जो द्यूत क्रीड़ा के मद से उन्मत्त शत्रुदमन नल को उस समय जुआ खेलने से रोक सके। ततः पौरजना सर्वे मंत्र भी स भारत राजानं द्रष्टुमागच्छन् निवारयितुम् आतुरम्। भारत तदनंतर समस्त पूर्वासी मनुष्य मंत्रियों के साथ राजा से मिल दे तथा उन आतुर नरेश को द्यूत क्रीड़ा से रोकने के लिए वहां आए। ततः सूत उपागम्य दमयंत्यै निवेदयत एष पौर जनो देवी द्वारि तिष्ठति कार्यवान। इसी समय सारथी ने महल में जाकर महारानी दमयंती से निवेदन किया, देवी ये पूर्वासी लोग कार्यवश राजद्वार पर खड़े हैं। निवेद्यताम नैषधाय सर्वा प्रकृतय स्थिता अमृतमाड़ा व्यसनम राज्यो धर्मार्थ दर्शिनः। आप निषधराज से निवेदन कर दें, धर्म अर्थ का तत्व जानने वाले महाराज के भावी संकट को सहन न कर सकने के कारण मंत्रियों से ही सारी प्रजा द्वार पर खड़ी है। ततः सा बाष्पकलया वाचा दुःखेन कर्षिता उवाच न सदम भयमी शोकोपहत चेतना। यह सुनकर दुख से दुर्बल हुई दमयंती ने शोक से अचेती होकर आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में निषद नरेश से कहा, राजन पौर्जनो द्वारे त्वाम दिदिक्षुरवस्थितः मंत्र भी सहित सर्वे राजभक्ति पुरस्कृतः तम द्रष्टुमर्हसित्येवं पुनः पुनर्भाषत ताम तथा रुचिरापायपांगी विलपंतिम तथा विधाम आविष्ट कलिना राजानाभ्यभाषत किंचन ततस्ते मंत्रिण सर्वे ते चैव पुरवासिनः नायमस्ति च दुःखार्ता पीड़िता जाग्मु रालयान तथा तद्भवद्यूतं पुष्करस्य चंडलस्य च युधिष्ठिर बहुन्मासान पुण्यश्लोकस्त्वजीयत। महाराज, पुरवासी प्रजा राजभक्ति पूर्वक आपसे मिलने के लिए समस्त मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है, आप उन्हें दर्शन दें। दमयंती ने इस वाक्यों को बार बार दोहराई। मनोहर नैन प्रांत वाली विदर्भ कुमारी इस प्रकार विलाप करती रह गई, परंतु कलयुग से आविष्ट हुए राजा ने उससे कोई बात तक न की। तब वे सब मंत्री और पुरवासी दुख से आतुर और लज्जित हो यह कहते हुए अपने अपने घर चले गए कि यह राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। युधिष्ठिर, पुष्कर और नल की वह दूत क्रीड़ा कई महीनों तक चलती रही। पुण्यश्लोक महाराज नल उसमें हारते ही जा रहे थे। इति श्री महाभारते वन परमड़ि नलोपाख्यान परमड़ि नल दूते एकोनषष्टितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल दूत विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ।